Co? No i czytam teraz finał. Idzie obok ktoś, a czasem jestem tutaj sam. W kosmicznej równowadze niesie mnie niezmienny prąd, jak każdego wróbla, który spadł, jak każde trawy źdźbło. I teraz już Dylan. Teraz znowu zmiksujmy te różne cisze. Teraz jesteśmy w Oliwie. Potok Oliwski. Słyszymy tę ciszę, prawda? Teraz będzie szept z piosenki. To jest taki film i taka płyta. Do widzenia, do jutra. Akcja tego filmu rozgrywa się w Gdańsku, no więc być może wyobraźmy sobie scenę miłosną gdzieś nad tym potokiem. Ktoś chodzi. Nie wiem, co się dzieje. Ale jestem cisza. I teraz będzie miłosne wyznanie. Szeptem. A ja Państwa zapraszam, gdy Państwo chcieli napisać o swoim spotkaniu z ciszą. 7 trójek jak zwykle i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Szeptem. Do widzenia, do jutra. Szeptem do mnie mówi. najciszej proszę mów, a przedtem spójrz w oczy tak jak tylko ty. Patrzeć na mnie umiesz. Chcę uwierzyć, że przede mną nikt nie uczył się tych słów na pamięć, więc mów szeptem, szeptem się nie kłamie, a to co mówisz przecież brzmi jak jakaś baśń. Świat cały dziś mi zazdrości, za oknem zaczaił się wiatr. Chcę ukraść nam słowa miłości, twe słowa, które starczyć mają nam na wiele, wiele lat. Dlatego szeptem do mnie mów, mów szeptem, jak najciszej mów, bo wciąż się boję, by zły los słów nie podsłuchał twoich, żeby marzeń naszych nam nie ukradł nikt. to jest znowu oliwa. Potok, jelitkowo, potok oliwski. Wyobraźmy sobie scenę w tamtym miejscu, miłosną. Z takim komentarzem pani Agaty, cytuję Czapka, Karela Czapka, który napisał trafnie, jak wyobraźcie sobie tę ciszę, gdyby ludzie mówili tylko to, co wiedzą. To trochę, no ja wiem, właściwie to może świat byłby lepszy. Chociaż są takie sytuacje, że właściwie to, ważna jest obecność, ona jest ciszą, prawda? Tak jak tutaj. Wiem, że to jest trudno powiedzieć i napisać, ale zapraszam. Spróbujmy może o spotkaniu z ciszą. 7@bugalski@polskieradio.pl. To było wyznanie miłosne szeptem i to też właśnie jest w pewien sposób szeptem, to co usłyszymy. To też jest wyznanie miłosne, tylko skierowane ku dzieciątku, które się urodziło właśnie. I to jest piękna piosenka. Zresztą posłuchajmy, co ja się będę wymądrzał. to zmiksowaliśmy teraz dwie strony Polski, dwa krańce, bo to jest kępa rydłowska, to jest, jak Państwo słyszą, to delikatne pluskanie, a tu poprzednio ta wspaniała muzyka, to Dawid Lubowicz, no czyli Podhale, prawda, stamtąd jest i to wspaniały utwór, natchniony. Myślę, że to mógł być, pewnie będzie kiedyś wielki standard grany przez muzyków na całym świecie. Wspaniała ballada dla MD, czyli dla dziecka. Pełna miłości, opowieść, bez słów. Pan Andrzej z Krakowa, no szczególnie jak się ma w domu małe dzieci, to cisza naprawdę trudna i teraz dopiero możemy ją docenić, jak już jest. Znalazłem taką definicję, ten fragment wiersza Rumiego, czyli poety perskiego, mistycznego, który napisał coś takiego mniej więcej, ja nie pamiętam dokładnie, mogę coś przekręcić, ale on napisał o ciszy tak, że to jest oddech oddychający człowiekiem. Odwrócił. To o to chodzi. Myślę, że to jest jedna z najpiękniejszych definicji, właśnie bardzo pełna. Odwrócenie sytuacji to nie jest tak, że my coś myślimy, że to jest obecność, czysta obecność, która że my znajdujemy swoje miejsce w tym wielkim oddechu. Prawda? Wspaniałe słowa. Oddech oddychający człowiekiem. No to posłuchajmy i pomilczmy, albo może ktoś zechce napisać, zadzwonić, to oczywiście zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Cisza. Spotkanie z ciszą. Thank you. To jest latarnia Stilo, wiatr, chyba morze gdzieś tam jeszcze. I tak, żeby się już zmiksowało, połączyło. Na okładce tej płyty, to jest trio Marcina Wasilewskiego i są lecące dzikie gęsi, chyba, no w każdym klucz ptaków, no pewnie są to dzikie gęsi. Może te z tego wiersza Mary Oliver. Co jeszcze posłuchajmy, jak lecą. I pan Andrzej jest z nami. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, czy tak, to ja? Tak, to pan. Dzień dobry panu. Ja jestem osobą niewidomą. Postrzeganie moje względem ciszy, chciałbym powiedzieć. Proszę opowiedzieć, tak, to bardzo ciekawe. No, względem ciszy. Ciszę, że tak powiem, mam w oczach, a moje postrzeganie muzyki, ptaków, wszystkiego, to tak jak, powiedzmy, kosmos taki, ale polski. Aha. Ja zapomniałem, o czym chciałem powiedzieć, bo pan mnie zaskoczył tym telefonem. Tak, ja pana zaskoczył. To pan mnie trochę zaskoczył, bo jakoś bardzo dzisiaj mało ludzi dzwoni, bo to jest bardzo trudny temat, żeby opowiadać o swoim spotkaniu z ciszą. Spotkanie z ciszą, taki jest temat. Moja cisza to jest zobaczyć nie widząc. No, no ciekawe. Co to znaczy? Co to znaczy? To jest, no, tak jak wcześniej zaznaczyłem, postrzeganie swojej świadomości, że się nie widzi i tak, takie różne słuchanie właściwie ptaków, wszystkich sygnałów z zewnątrz, wewnątrz. Moja cisza to są sygnały. Tak może inaczej do pana audycji, ja przepraszam. Tak. Nie, pięknie, bo się zagubiłem. Nie, zaskoczony jestem, już się chyba pan w ogóle się zadzwoniłem. No tak. No jak panu z tą ciszą jest w życiu? To że się z postrzeganiem ciszy? Bo z moim postrzeganiem ciszy, no tak bardzo trudniej. Wolałbym, nie lubię hałasu. Muzykę przede wszystkim. I moje postrzeganie, jakiś miły dźwięk, który by jakby moje uczucia określał. To jest moje postrzeganie dźwięku, ciszy. Moja cisza jest dźwiękiem. Tak bym to nazwał. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Ściskam dłoń, panie. Dziękuję serdecznie i przepraszam, bo, że się poplątałem troszeczkę. W porządku. Chciałem co innego powiedzieć. Jesteśmy wśród swoich, panie Andrzeju. Wszystko jest dobrze. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Wszelaki. Wzajemnie. No, trudno opowiadać o ciszy, prawda? No ale jesteśmy, tak jak mówię, jesteśmy wśród swoich i to nie problem, jak się ktoś trochę poplącze. Są maile, jeszcze spróbuję je poczytać. No za chwileczkę. No teraz posłuchamy i może ktoś by chciał jeszcze opowiedzieć coś. To może teraz Nocne powietrze, tak jest tytuł tej piosenki. The morning makes me Gdzie mieszka cisza? W nocnym powietrzu jest ta kąpiel. Piosenka jest miejska, no to wpuśćmy trochę miasta. No dobrze. Pani Barbara, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Bardzo mi miło, bardzo lubię pana audycję. Bardzo się cieszę. I chciałabym się podzielić właśnie, gdzie znajduję tą ciszę. Aha. Ciszę znajduję w spokoju ducha. Aha. Jak jestem właśnie taka spokojna, po prostu spokojna i przyrodzie, i przyrodzie, ale lubię być sama, no po prostu przeżywać to, chodzić, a mieszkam w pięknym mieście Kłodzku, więc przyrodę mam taką w zasięgu ręki, że tak powiem. Wszędzie mogę sobie dojechać, czy do Polanicy, czy tam do Kudowy trochę dalej. Ale samo Kłodzko jest piękne też. I właśnie jak sobie wyjdę na taki spacerek, a jestem już taka trochę wiekowa, 75 lat mam, więc... Tak. To po prostu ja ciszę znajduję, czy w lesie. Ja sobie siądę na pieńku, posiedzę, popatrzę, posłucham tych szmerów. Wbrew temu, że to ma być cisza, ale to są właśnie te szmery. Widzę różne rzeczy, widzę wtedy. Oczami duszy oczywiście. To ciekawe. I co to znaczy? Co pani widzi oczami duszy? Może pani powiedzieć? Tak. Czy tajemnica? Nie. No i wspomnienia. I no jakichś takich dobrych ludzi widzę, którzy się kojarzą z tym. I tą przyrodę. I na przykład jak zobaczę jakieś tam jelonki malutkie, to też właśnie jest taką ciszą. No po prostu w przyrodzie. Kocham przyrodę. Dziękuję. No i ten spokój, bo muszę być wycieszona. Jakkolwiek mam naturę taką nie nadpobudliwą, tylko raczej spokojną, więc mam dużo okazji na przeżywanie takiej ciszy. Dziękuję bardzo. I to tyle chciałam właśnie powiedzieć. No. Bardzo miło. Dobrej nocki. Dobrej nocy. To jeszcze może zróbmy takie kółeczko. Pani powiedziała o przyrodzie. Ja zacząłem tę audycję. No jeszcze mamy trochę czasu, ale może przypomnę ten tekst. To jest bardzo piękny tekst z marzeń samotnego wędrowca. No to tak jak pani Barbara Rousseau. Przekład Ewy Rzadkowskiej, o tym nie powiedziałem. I to jest taki piękny obraz, piękna opowieść. Wieczór się zbliża i dalej. Opuszczałem wzniesienia wyspy i chętnie siadałem na piaszczystym brzegu jeziora w jakimś ukrytym miejscu. Szmer fal, ciągły ruch wody, kojąc me zmysły i usuwając z duszy wszelkie inne niepokoje, zatapiał ją w cudownych marzeniach. I często w takich chwilach noc zaskakiwała mnie, zanim się spostrzegłem. Przypływ i odpływ wody i monotonny, ale coraz to wzmagający się szum, przekuwając do siebie mój wzrok i słuch, zajmował miejsce wewnętrznych poruszeń, wyciszonych przez marzenia i sprawiał, że własne istnienie przeżywałem z rozkoszą, bez jakiegokolwiek wysiłku umysłu. To tak właśnie to jest, tak jakby dusza się budziła, oddajemy jej głos, tej ciszy, i ona mówi do nas coś w swoim języku, prawda? Tak jak pani opowiadała o tych obrazach, które się pojawiały oczami duszy. Rousseau, a wcześniej pani Barbara. Posłuchajmy teraz. Jest taki piękny, ta cisza. Tytuł tego utworu to W ogrodzie. No tam też mieszka cisza. Thank you. w ogrodzie, to w ogrodzie. Chociaż pani Ola, nasza korespondentka, której bardzo dziękuję, donosi, coś pisze o innych ptakach. Panie Dariuszu, przedwczorajszej nocy widziałem klucz 10 dzikich gęsi lecących nad Warszawą. W nocy za samolotem. Pani Ola, dziękuję bardzo, jestem wdzięczny. No i pan Andrzej jest z nami. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Również. Proszę opowiadać. Jest strasznie trudne. Ja nie wiem, czy ja bym potrafił opowiedzieć w spotkaniu z ciszą. Takie trudne. No to proszę mówić, ciekawe, co pan powie. Wie pan, cisza to jest coś wspaniałego, coś, co można dość rzadko, znaczy właściwie nie rzadko, tylko da się odczuć, jeżeli jest to tak samym sobą. Jeżeli odczuwa się świat w taki dość emocjonalny sposób, ale taki zrównoważony, taki spokojny. I jeżeli się tego po prostu szuka, to łatwo jest odnaleźć. A jak to się szuka? Moment. Jak pan szuka? Jak to się szuka? Aha. To jest takie obcowanie z przyjemnościami związanymi z odczuwaniem. Chyba się trochę zaplączę, bo pierwszy raz jestem na antenie Polskiego Radia. Wielka rzecz, wspaniały debiut. Wie pan, ja najczęściej rano mam kontakt z ciszą. Aha. Kiedy się budzę, jestem i wiem, że jestem i czuję to, że jestem. Aha. A jeszcze codzienność do mnie nie dociera w taki sposób bezpośredni. Aha. Słyszę wszystkie dźwięki świata. I to jest fascynujące, jeżeli się przebywa w jakimś ciekawym miejscu. Aczkolwiek niekoniecznie. Można być we własnym łóżku i coś takiego przeżyć. I to jest właśnie takie ciekawe. Ja jestem w tej chwili z dziećmi na obozie sportowym. No i właśnie poszły spać. Ja skończyłem dyżur i słucham sobie pana Dariusza właśnie w tej chwili pięknej muzyki, którą pan na antenie przedstawia. Bardzo mi miło. Pozdrawię pana Dariusza. Aha, no właśnie, to właśnie pan jest panem Dariuszem. Panem Dariuszem. No właśnie. To tak, jeszcze wie pan, kiedy odczuwam? Odczuwam, jak słucham Pink Floydów. Aha. Szczególnie drugiej strony, ciemnej strony księżyca, Tak, jasne. To jest przebywanie w ciszy z muzyką, ale w ciszy właśnie. I fascynujące jest to, co powiedział ten pan, który był niewidomym, który jest niewidomym. Tak. Właśnie on słuchaniem odczuwa ciszę. To jest trudne do zrozumienia dla nas widzących, ale to jest ciekawe doświadczenie. No, nie chciałbym być przez całe życie w takiej sytuacji, ale chciałbym czegoś takiego doznać, żeby zrozumieć, co pan czuje. Aha. No właśnie. No to się pan nie poplątał jednak. Jednak nie. Jeszcze nie. A ja jeszcze korzystając z okazji, chciałbym panią Grażynę Mędrzycką pozdrowić. Aha. To jest... Poznam ją mnóstwo lat. O. A już wiele lat nie kontaktowaliśmy się z sobą. No dobrze, to ja jakbyś ja ją spotkał, bo ostatnio nasze drogi się rozeszły. Wiem. Ona jest gdzie indziej, ale też w Polskim Radiu. No więc... Może się uda. Czasami się widujemy rzadko, ale się uda. To ja będę pamiętał. Przepraszam, że w tym kontekście troszeczkę, ale chodziło mi o tą ciszę jednak, bo lubię być w ciszy i lubię z nią być. Tą ciszą właśnie. Dziękuję panu bardzo. Również. Wszystkiego dobrego. Gratuluję debiutu medialnego. Pan jeszcze może nawiążę tego, co pan powiedział. O tym szukaniu, przygotowywaniu się, że to można jeszcze jednak to nie jest tak, że ona, oczywiście ona przychodzi, ale można też jej wyjść naprzeciw, no może tak bym powiedział. I ktoś tu pisze, przepraszam, trochę się pogubiłem w listach, pani Aleksandra chyba, na przykład pisze o rekolekcjach, dla niej to jest takie przygotowanie i takie bycie w ciszy. Ktoś chyba, pan Artur, napisał o medytowaniu. Piszą państwo też o takich miejscach, że mają takie państwo miejsca w domu, że to są takie miejsca ciszy, że tam jak się wchodzi, to no ostrożnie, bo tu mieszka cisza, bo tu się spotykamy z ciszą. Więc to niekoniecznie też jest tylko tak, że ona po prostu spada na człowieka, tylko że no można i się z nią spotkać, no wyjść naprzeciw. Naprawdę bardzo Państwa podziwiam, że Państwo potrafią o tym tak mówić i pisać pięknie. No posłuchajmy. Salto. Wspaniałe, prawda? To jest muzyka Wojciecha Kilara. Fragment wiersza jeszcze na koniec. R.S. Thomas napisał ten wiersz, tłumaczył Andrzej Szuba. Fragment. Jasne pole. Widziałem, jak słońce przedziera się przez chmury, by na krótko rozświetlić małe pole i poszedłem swoją drogą. I zapomniałem o nim, a przecież była to perła wielkiej wartości. Jedyne pole kryjące skarb. To też jest właściwie o ciszy. Trochę innymi słowami. Bardzo dziękuję. Elżbieta Różycka, dziękuję pięknie, Elu, i za swoją niezwykłą inwencję w dobieraniu tych różnych odgłosów i przepływów. Wiola Myszkowska jest wydawcą Trójki pod Księżycem. Dziękuję, Wiolu. I dziękuję Państwu za spotkanie. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski, Abby Lincoln na koniec jeszcze. Ona też ma kontakt z ciszą. Down here below the winds of change are blowing through the weary night. I pray my soul will find me shining in the morning light. Down here below down here below it's not so easy just to be sometimes I'm really all at sea you made me when the world was new And skies were blue And I am here Because there's you They say your hand and scattered all across the land but I am happy just to know that you will go where I must go Down here below Down here below Setting sun is shining On a melancholy moon I hear the distant thunder And the crying of the loon down here below. I'm yours alone, the only one to call. My own, the only one I've ever known. Sometimes I see you standing there. Sometimes I'm free. And you are here, down here with me. You made me strong embrace, the simple hand, a spirit free that says I can. And I'm happy just to know that you will go where I must go. Scars to show. Living here, down here, below. Living here, down here, below.